Toyotę lub nowego Lexusa dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Piątek, 27 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Są 23 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 1244. Tarcza antykryzysowa zapewni normalne funkcjonowanie państwa, mówi w Trójce minister Artur Soboń. Pakietem rozwiązań Sejm zajmie się w południe. W serwisie też Sosnowiec i dezynfekcja miasta w ramach walki z koronawirusem. Poręcze przy schodach, są to różnego rodzaju bariery, również tablice informacyjne, ławki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 23 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą województw wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1244. 16 osób zmarło. Pakietem rozwiązań, które mają uchronić gospodarkę i obywateli przed zapaścią finansową związaną z pandemią koronawirusa, zajmą się dziś posłowie. Tak zwana tarcza antykryzysowa zapewni normalne funkcjonowanie państwa, mówi w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dodał, że jest to pakt na najbliższe 3 miesiące. Pakt, który z jednej strony uruchamia środki związane z tym, aby przedsiębiorstwa mogły zatrudniać, czyli aby utrzymały zdolność do zatrudnienia pracowników. Z drugiej strony poluzowanie w polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego, automatyczne odnowienie kredytów obrotowych, czyli zapewnienie płynności finansowania tych przedsiębiorstw i bieżącej działalności. Oczywiście także dodatkowe środki na służbę zdrowia, tak aby zabezpieczyć potrzeby związane z funkcjonowaniem państwa. Sejm zbierze się w południe. Posłowie dzięki zmienionemu regulaminowi będą mogli głosować zdalnie. Od północy obowiązuje 2-tygodniowa kwarantanna dla pracowników codziennie przekraczających granice z Niemcami czy Czechami. Do tej pory byli z tego zwolnieni. Problem ma m.in. szpital w Zgorzelcu, mówi dyrektor Zofia Barczyk. 11 naszych pracowników, w tym 5 lekarzy, technicy, laboranci, pielęgniarki, pracują w naszym szpitalu, ale mieszkają ze swoimi rodzinami w Görlitz. Szpital bez tych 11 fachowych pracowników to ograniczone zasoby kadrowe. Problem. Po niemieckiej i czeskiej stronie granicy pracuje około 20 tysięcy mieszkańców województwa dolnośląskiego. Od dziś nie mogą już codziennie przekraczać granicy. W ramach walki z koronawirusem rozpoczęła się dezynfekcja Sosnowca. Na czym polega, tłumaczy Jeremiasz Świeżawski, wiceprezydent miasta. W ramach tych prac każdego dnia dezynfekowanych jest kilkaset wiat przystankowych, zarówno tych autobusowych, jak i tramwajowych. Ponadto wszystko to, co każdego dnia musimy dotykać w mieście, czyli w przejściach podziemnych, są to poręcze przy schodach, są to różnego rodzaju bariery, również tablice informacyjne, ławki. Dezynfekujemy także wszystkie windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Dezynfekcja będzie prowadzona do czasu ustania epidemii. Na świecie liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 24 tysiące. Zakażonych jest ponad 530 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w południowej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. W USA liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 1300 i szybko rośnie. Poza Nowym Jorkiem, gdzie są dziesiątki zakażonych, pojawiają się kolejne ogniska epidemii. Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 85 tysięcy. To o 4 tysiące więcej niż w Chinach. Tempo epidemii nie zwalnia. Tylko wczoraj infekcję wykryto u 17 tysięcy Amerykanów. To zasługa sprawnego testowania. Poddajemy testom ogromną liczbę ludzi, przekonywał prezydent Donald Trump, kwestionując jednocześnie wiarygodność danych z Chin. Choć liczba testowanych Amerykanów przekroczyła już 500 tysięcy, to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Stany Zjednoczone są nadal daleko w tyle za Koreą Południową czy Niemcami. Epicentrum epidemii w USA jest Nowy Jork. Liczba infekcji szybko rośnie również w Nowym Orleanie, Chicago, San Francisco i innych miastach. Choć epidemia cały czas się rozszerza, Donald Trump wierzy, że niedługo Amerykanie będą mogli wrócić do pracy. Musimy wrócić do pracy. Ludzie chcą pracować. Ludzie chcą wrócić do pracy. Musimy wrócić do pracy. Według epidemiologów, aby przywrócić częściowe funkcjonowanie kraju, rząd musiałby mieć możliwość szybkiego identyfikowania zakażonych oraz osób, z którymi mieli kontakt, a także poddawania ich kwarantannie. Takiego systemu w Stanach Zjednoczonych jak dotąd nie stworzono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 9:00, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Anita Włodarczyk bez trenera. Właśnie zdecydowała o zakończeniu współpracy z Krzysztofem Kaliszewskim, z którym wywalczyła m.in. 2 złote medale olimpijskie i 3 tytuły mistrzyni świata. Kaliszewski w wiadomości przesłanej do nas poinformował, że powodem rozstania był brak zgody młodziarki na czasową współpracę zdalną. Trener z powodów osobistych musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. Włodarczyk do tej pory dla nas sprawy nie skomentowała. Tak jak trener Kaliszewski, zostajemy za oceanem. To dość oczywiste, że trzecia walka między Tysonem Furym i Deontayem Wilderem o pas federacji WBC w kategorii ciężkiej została przeniesiona z lipca na termin jesienny. Fani boksu będą musieli się uzbroić w cierpliwość i poczekać 3 miesiące dłużej, bo lipcowa data jest już nieaktualna. Miejsce pozostaje bez zmian, to stolica hazardu Las Vegas. Obaj zawodnicy do ringu mają wejść 3 października. Broniący tytułu Fury otrzyma 60% zysku z gali, Wilder 40%. Lepiej późno niż wcale, zgodnie piszą amerykańskie media. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po boksie najpierw kickboxing, potem mieszane sztuki walki. W Japonii w Saitamie konkretnie uznali, że czas wracać do normalności i zorganizowali galę K1. Zamiast 15 wpuścili do hali 10 tysięcy widzów, wszystkim rozdali maseczki, podkręcili nawiewy, otworzyli też drzwi, żeby nie trzeba było dotykać klamek i po emocjach sportowych kibice zafundowali sobie doznania zupełnie innego rodzaju i to przez jakieś 2 tygodnie. Z obecnej sytuacji nie do końca zdają sobie także sprawę organizatorzy gali Fame MMA u nas w kraju. Mimo stanu epidemii zdecydowali się na przeprowadzenie zawodów w najbliższą sobotę. Co prawda nie w hali w Częstochowie z publicznością jak planowali, ale w telewizyjnym studiu przy zachowaniu jakoby wszystkich zasad bezpieczeństwa. Negatywnie całe przedsięwzięcie ocenia Ministerstwo Sportu i radzi jego odwołanie, ale zawiadujący prą do finału i chcą dać ucztę swojej publiczności przed telewizorami. No i uwaga, w oktagonie mają się pojawić takie sławy jak Marcin El Testosteron Najman oraz inni wojownicy o równie zjawiskowych przydomkach, na przykład Kasiusz Don Casio Życiński, Marcin Rafonik z Krasucki czy Arkadiusz Aroj Tańcula. W sprawach piłkarskich zawiadujący klubami PKO Ekstraklasy podobno dogadali się w sprawie 50% obniżki kontraktów dla zawodników, a nasze wioślarki z mistrzowskiej czwórki podwójnej z podniesioną głową znoszą przymusową kwarantannę, mówi Maria Sajdak. Kwarantannę spędzam z mężem na wsi, w domku rodziców, więc mamy bardzo dobre warunki do spędzenia razem czasu przede wszystkim. Możemy nie tylko siedzieć w domu, tak jakby to było w mieszkaniu w Krakowie, natomiast możemy sobie wyjść do ogródka, wypić kawę przy stoliku pod drzewem. Wiadomo, że codziennie muszę wykonywać swoje obowiązki, czyli zrobić trening. Plan trener wysłał na 2 tygodnie kwarantanny. Przygotowaliśmy sobie każdy rower, ergometr i potrzebne ciężarki, więc możemy różny trening zrobić. W wolnym czasie razem z mężem gotujemy, czytamy książki, oglądamy seriale i układamy puzzle. No na przykład puzzle są bardzo dobrym zajęciem, bo i rozwijają, i tak naprawdę zajmują dużo czasu, którego w tym wypadku mamy bardzo rzeczywiście dużo. I tą informacją kończymy Sport o poranku na serwisy popołudniowe. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. A dziś w trójkowym oktagonie serwis sportowy o poranku przygotował, przedstawił Krzysztof Łoniu-Łoniewski. Dziś pogodniej, słonecznie, wiatr umiarkowany. Na południowym wschodzie jeszcze porywisty, w górach możliwe zamiecie śnieżne. Jutro jeszcze cieplej, w całym kraju temperatura dwucyfrowa, na południu i zachodzie nawet do 16 stopni, a dziś w rejonach podgórskich Karpat około 7, na wybrzeżu 9, na Suwalszczyźnie 11, w centrum 13, najwyższa temperatura dziś w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie dnia na Górnym Śląsku do stopni 15. Pogoda może zachęcać do spacerów. My niezmiennie przypominamy, by pozostali Państwo w domu z Trójką. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink, Alanis Morissette. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

Artur Rojek i Bez końca z ostatniego, jak dotychczas, notowania 1990 listy przebojów trójki, wciąż do góry, ostatnio na miejscu czwartym. Niezmiennie zachęcamy, do południa głosujemy najłatwiej z naszych stron internetowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam się pochwalić, że mimo, że teraz jest taki czas, a nie inny, to są też takie radosne chwile. Ja z mężem obchodzę 31. rocznicę ślubu. Myślę, że to jest radosny moment, z którym się chciałam podzielić. To są Państwo między perłową, bo 30. rocznica ślubu to perłowa, a 35. koralową, ale 31. okrągła to nie wiem, może Państwo wiedzą, zachęcam do korespondencji. Tak czy inaczej, serdecznie gratulujemy. 16 minut po godzinie 9. Dzisiaj w Trójce. I Violetta Myszkowska. Jeśli czas w domu spędzają Państwo na nadrabianiu filmów, kilka propozycji znajdą Państwo w cyklu Fajny film. Dzisiaj Ryszard Jaźwiński opowie o Mowie ptaków według scenariusza Andrzeja Żuławskiego. Realizacji podjął się syn zmarłego reżysera, Ksawer Żuławski. Katarzyna Pruchnicka nie ustaje w poszukiwaniu nowych zajęć dla dzieci i rodziców w ramach akcji Zostań w domu. Dzisiaj sprawdzimy m.in., czy to dobre miejsce na ćwiczenia cyrkowe. To wszystko po godzinie 11. A w cyklu Pamiętamy o seniorach Elżbieta Korczyńska o sieci centrów wolontariatu, gdzie można zgłosić się po pomoc. Gościem będzie Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Oczywiście nie zabraknie muzyki, wybranej dla Państwa przez Marka Niedźwieckiego. Zapraszamy. Violetta Myszkowska przygotowała niektóre tylko atrakcje i prezentowała, polecając się i nas. Bardzo serdecznie zachęcamy, by spędzić ten noc, wcześniej dzień, wieczór z trójką właśnie, bo i takie też robocze nazwy pojawiają się na antenie, co zresztą Państwo już polubili. I w końcu człowiek nigdzie się nie spieszy. Ciągle słucham. To od pani Oli. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to niespiesznie teraz Manam, a za chwilę muzyczny rozkład jazdy. jak czytam w skrzynce mailowej, tak, ma pan rację, panie redaktorze. Wieczór i noc z Trójką. Pozdrawiamy gorąco. My już po kolacji. Nowa Zelandia słucha. 21 minut po godzinie 9. U nas rano. Teraz. Muzyczny rozkład jazdy. Ech, rozmarzyłem się. Ponownie Krystian Hanka. Dzień dobry, witamy. Letnie festiwale zaczynają przegrywać walkę z wirusem. Niedawno swoje tegoroczne plany weryfikowali giganci. Angielskie Glastonbury pożegnało się z nimi ostatecznie, a amerykańska Coachella przeniosła się na październik. Grono to zaczyna się poszerzać. Organizatorzy Download Festival, jednego z największych świąt ciężkiego grania w Europie, napisali, tu cytat, że stało się jasne, że nie ma możliwości, żeby impreza w ogóle się w 2020 roku odbyła. Brytyjski festiwal miał trwać między 12 a 14 czerwca. Wystąpić na nim mieli m.in. Kiss, The Offspring, Alter Bridge, Deftones, Iron Maiden, Mastodon, Disturbed czy Three Doors Down. Wielu z tych wykonawców ma w okolicy tego terminu zamiar zagrać także w Polsce. Pożyjemy, zobaczymy, posłuchamy. Na naszym podwórku festiwalowym także odwołania. Niedawno na wrzesień przełożony został poznański Spring Break. Teraz dowiadujemy się o tym, że w lipcu nie odbędzie się festiwal w Jarocinie. Miała to być jubileuszowa edycja odbywająca się pod hasłem 50-lecia wielkopolskich rytmów młodych. Impreza w znacznej mierze finansowana jest przez miasto, które ma w tym momencie pilniejsze, a wcześniej nieplanowane wydatki. Dziś opowiem wam historię. Zagrać mieli tu m.in. Apteka, Porter Band i Armia. Na rumaku swoim poczuł suchość w swoich ustach i miłości dawnej ze. Więc zatrzymał się na chwilę, by kaktusa sobie zjeść. Ósmą edycję Polish Hip Hop Festival zaplanowano w Płocku na początek sierpnia. Lokalny charakter imprezy i uzależnienie od mniejszej liczby czynników zewnętrznych daje jej większe nadzieje na powodzenie. Choć jak pokazuje kazus Jarocina, nie jest jego gwarancją. Tu gwiazd szuka się spośród zdobywców szczytów bieżących list bestsellerów, a nie na kartach historii. Na nadwiślańskiej plaży wystąpić mają Problem, Mata, Szpaku, Kaz Bałagane, Jan Rapowanie i KB. It's like strawberries on a summer evening. Dla pewnie nieco innej publiczności 10 maja chciał zaśpiewać w Krakowie Harry Styles. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się bardzo szybko, ale nie tak szybko do koncertu dojdzie. Cała europejska trasa artysty została właśnie przeniesiona na luty i marzec przyszłego roku. W Krakowie Harry wystąpić ma 25 lutego. Na włosku wisi właśnie zaplanowana na całe lato trasa po Ameryce Północnej. Później na Harry'ego czekają w Ameryce Łacińskiej, to w październiku, i na Antypodach w listopadzie. Sugar high. a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Krystian Hanke i muzyczny rozkład jazdy ponownie w poniedziałek w audycji porannej, także po godzinie 9. Dwie dwójki i siedem trójek. Nad Katowicami już widziałam lecące bociany, a w Katowicach jest kilka gniazd bocianich. Chciałabym, żeby to może ogłosić. Niniejszym pani to uczyniła, my szukamy pozytywów. Jednemu, drugiemu, trzeciemu boćkowi tylko państwu przypominamy. Zostań w domu z trójką. Nie wiem jak państwo, ale jeśli chodzi o boczki, to chciałbym, by zostały z nami jak najdłużej. Za chwilę ekonomia. I jeszcze pan Marcin w sprawie rocznicy ślubu okrągłej 31. Za 2 lata to jaka będzie? No, panie Marcinie, nie śmiem powiedzieć, że to najpiękniejsza, ale jednak wiemy, o co chodzi. Wszystkim państwu składamy najlepsze życzenia. Jeśli akurat dziś, jutro czy w weekend rocznicę, proszę świętować właśnie w domu z trójką. No a teraz liczymy, bo już po 9.30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od bardzo interesującej Państwa inicjatywy na te trudne czasy, kiedy zostajemy w domach, kiedy w domach zostają też uczniowie. Państwo przygotowali specjalny kanał edukacyjny dla dzieci i młodzieży o prądzie. Czego możemy się tam dowiedzieć, czego nauczyć? To faktycznie jest taka nasza nowa inicjatywa. Ona się wpisuje w szeroko rozumianą pomoc w przeżywaniu trudnego czasu pandemii. I dlatego właśnie wystartował nowy edukacyjny kanał Tauronu na YouTube. Można tam znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży. Między innymi o tym, jak powstaje prąd, jak bezpiecznie się z nim obchodzić, a także no, na przykład jak wytworzyć piorun w laboratorium. Może nie będziemy do tego zachęcać, ale poznawczo to ma dużą wartość. Ten kanał może być pomocny w nauce fizyki, a także w nauce przyrody dla młodszych klas. Chodzi też o wsparcie dla nauczycieli w przeprowadzaniu zdalnych lekcji w trakcie zawieszenia stacjonarnych zajęć z uczniami, co ma miejsce. W ten sposób grupa Tauron, realizując społeczną odpowiedzialność biznesu, chce pomóc uczniom i nauczycielom w edukacji prowadzonej na odległość. Na tym kanale znajdują się również filmy z udziałem pracowników grupy Tauron, które podpowiadają, jak w gronie rodzinnym spędzać czas w sposób ciekawy i pożyteczny, ale oczywiście jednocześnie w taki sposób, aby uczniowie, aby dzieci nabywały wiedzę. Chodzi o to, żeby nauczyć się jak najwięcej, ale w taki najfajniejszy możliwy sposób. Czyli zachęcamy do korzystania z tych edukacyjnych propozycji, ale panie prezesie, w czasach koronawirusa niezwykle ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Czy jeśli chodzi o dostawy prądu, to możemy być spokojni, bo ja sobie nie wyobrażam, prawdę mówiąc, sytuacji, że teraz, kiedy zostajemy w domu, często korzystamy chociażby z tego internetu i z tych ofert, które nam online są przedstawiane, no że zabraknie prądu. Jeżeli pani redaktor sobie tego nie wyobraża, to dobrze, nie trzeba wysilać wyobraźni, dlatego że tutaj możemy się czuć bezpieczni. Zarówno po stronie wytwarzania energii elektrycznej, jak i po stronie dystrybucji energii elektrycznej, czyli mówiąc w uproszczeniu dostępności energii elektrycznej w gniazdku, w każdym gospodarstwie domowym, możemy się czuć bezpieczni, nasi klienci mogą się czuć bezpieczni. Firma w sensie technologicznym pracuje normalnie. Zapasy paliwowe, węglowe zostały zgromadzone na 3 miesiące do przodu. Mamy ponad 100% stanów magazynowych zajętych. Wytwarzanie pracuje i generuje energię normalnie. Dystrybucja w sensie zarządzania siecią również pracuje normalnie. Pracownicy zostali rozgrupowani też w taki sposób, aby ewentualne pojawienie się wirusa nie spowodowało wyłączenia jednostek produkcyjnych czy jednostek sieciowych. Także zrobiliśmy wszystko, aby nasi klienci mogli się czuć bezpieczni, ale też wszystko, aby po prostu obiektywnie bezpieczni byli. Więc dzisiaj takiego ryzyka jak brak prądu po prostu nie diagnozujemy. A widać, panie prezesie, wzrost zainteresowania wśród klientów elektronicznymi kanałami kontaktów z firmą? Ten wzrost jest trochę wymuszony. Oczywiście, że go widać, ale wynika to z faktu, że punkty obsługi klienta zostały po prostu zamknięte w trosce i o naszych pracowników, ale też w trosce o klienta. Myśmy dość wcześnie podjęli taką decyzję. Chodziło o przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Natomiast zachęcamy naszych klientów do internetowych kanałów kontaktów i w zasadzie wszystkie sprawy można z domu załatwić. A na pewno wszystkie te, które są sprawami niecierpiącymi zwłoki. Dlatego tutaj nastąpiło przeniesienie komunikacji między naszymi klientami a nami do internetu i to faktycznie działa. No ja właśnie myślę, że jeśli w ogóle można powiedzieć o jakichś pozytywnych skutkach koronawirusa, to pewnie to, że stajemy się bardziej cyfrowi. Z pewnością tak, aczkolwiek jeszcze dzisiaj trudno przewidzieć, jakie będą wszystkie skutki epidemii. Oczywiście my też, to trzeba dodać, postawiliśmy pracowników, którzy odbierają kontakt telefoniczny od klientów. To nie tylko internet, to są także oczywiście telefony. Także wszelkie formy kontaktu, które nie są formami kontaktu osobistego, postaraliśmy się postawić w stan gotowości, tak żeby klienci nie czuli się pozbawieni kontaktu z dostawcą prądu. A panie prezesie, gdyby na przykład jakaś awaria nastąpiła gdzieś na osiedlu, czy trzeba było odczytać licznik, to rozumiem, że pracownicy też to zrobią. Jak chodzi o odczyt liczników, to nie jest sprawa, która powiedzmy jest sprawą pilną. Nasi pracownicy odczytują liczniki, które są na zewnątrz budynków, natomiast zaprzestali dokonywania odczytów wewnątrz lokali, zarówno ze względu na bezpieczeństwo własne, jak i bezpieczeństwo osób, które te lokale zajmują. Co do awarii, które potencjalnie zawsze mogą mieć miejsce, to awarie oczywiście będą normalnie usuwane. Tutaj nie ma zagrożenia, nie ma wstrzymanej pracy, czyli pracujemy w takim trybie, by zawsze zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, więc awarie normalnie się zdarzają i normalnie są usuwane. Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, informator ekonomiczny, wróci w poniedziałek o zwykłej porze. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 23 minuty 10. Dwie dwójki i 7 trójek. Słoneczko u nas w Gdańsku nie chce się przebić przez takie lekkie zachmurzenie, ale chciałem powiedzieć tej pani, że ja chyba 2 miesiące temu, jak jechałem do pracy rano, to mojego sąsiada, Bociana, na rowerze widziałem, jak jechał. Też do pracy, to już było ile wcześniej u nas Bociany już były. 2 miesiące temu to chyba taki, co nie chciało mu się odlatywać od nas i pożegnać. Tak sobie myślę, że ci, którzy z Państwa słuchają Trójki i mają za oknem, no, na przykład w kuchni albo w salonie, widok na gniazdo Bociany, mogą śledzić, cóż tam się dzieje na bieżąco, to można zaliczyć tychże z Państwa do szczęściarzy. Jeśli tak, to proszę zdawać relacje także te fotograficzne załączniki mile widziane, my przekażemy tę wielką radość z przylotów pozostałym Państwu. Za chwilkę porozmawiamy o odporności, bo to ważny temat, jak wzmocnić odporność właśnie nie wychodząc z domu. Za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi. Za chwilę zasnę. Thank you. zdążyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Król w audycji porannej za 18 minut 10. Zapraszamy do Trójki. Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Feleszko, immunolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pediatra z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O tej odporności chciałem porozmawiać. Proszę powiedzieć, dlaczego lekarze i eksperci podnoszą kwestię dbania o swoją odporność? To aż tak ważny element profilaktyki zakażenia koronawirusem? No oczywiście. Dotychczasowe doświadczenia, które pokazały na przykład w Chinach, że osoby bardzo przemęczone, przepracowane i z dużym narażeniem na dużą dawkę wirusa, to były osoby, u których później rozwijało się bardzo poważne zakażenie. Dlatego uważamy, że odżywianie i sen to są te elementy, które wiemy, że wzmacniają odporność, że w takiej sytuacji mogą być może nie kluczowe, ale przyczynia się do tego, że łatwiej odeprzemy atak. Odporność immunologiczna, odporność organizmu, pan mówi, pokarm, sen. No właśnie, jak wzmocnić odporność, nie wychodząc z domu? No, w obecnej sytuacji ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej, no jest to trudne, ale czy niewykonalne? Jest to trudne oczywiście. Ja chciałbym podkreślić, że układ odpornościowy jest w stanie odpierać ataki wirusów i robi to stale. W tym kontekście wszystkie próby sztucznego wzmacniania odporności typu jakieś preparaty witaminowe, roślinne, zwierzęce, suplementy, to niestety jest naciąganie i w tej sytuacji naprawdę nie będą miały znaczenia. To, co możemy robić, to wysypiać się, zdrowo jeść, starać się uprawiać aktywność fizyczną w domu na tyle, na ile nam to odosobnienie i zamknięcie w domu to pozwala. Dla tych wszystkich, którzy spożywają większe ilości alkoholu albo palą tytoń, czy przyjmują narkotyki, to na pewno nie jest to okres, w którym te używki mogą służyć zdrowiu. Wręcz uważa się obecnie, że są to osoby, które bardziej będą narażone na zakażenie. No i oczywiście awitaminoza, złe odżywianie i brak świeżego powietrza, czyli wietrzenie mieszkania jest tym czynnikiem, co również będzie trochę tą odporność wzmacniało. No i wydaje mi się, że witamina D też może pomóc. Wystawianie twarzy do słońca, kiedy tego słońca teraz nie brakuje, na przykład przez okno na balkonie, może pomóc. Dobrze, że pan o tym powiedział. Faktycznie, jeżeli chodzi o witaminę D, te dane z ostatnich lat są coraz bardziej zachęcające, że jeżeli mamy mały czy niski poziom witaminy D3, to wówczas infekcje łapią nam się częściej. Z tego względu bym rzeczywiście tą witaminę D jako jeden z tych czynników wzmacniających odporność do połknięcia albo do wystawienia twarzy na słońcu. Zdrowe odżywianie, suplementacja, witaminy, pan powiedział. Pani Monika, taki konkretny przykład a propos spania podesłała. Czy jeśli do tej pory spałam po 6 godzin na dobę i zwykle to wystarczało, to czy teraz powinnam oczywiście w miarę możliwości zmienić swój tryb i na przykład zmuszać się do dłuższego spania? Nie, to kompletnie nie ma sensu. Długość snu jest czynnikiem zupełnie indywidualnym, w zależności od osoby, to jest to albo dłużej, albo krócej. Co więcej, to się w czasie trwania naszego życia też zmienia, więc jeżeli pani Monika do tej pory spała 6 godzin i to wystarczało, to nadal nie kontynuuje ten dobry zwyczaj. Czyli nie zmuszać się, no, tym bardziej, że mniej się ruszamy niż na co dzień, z pewnością, siedząc w domu w czterech ścianach, to i z tym spaniem też może być gorzej, prawda? Zamiast zmuszania się do snu, to chyba sugerowałbym bardziej, żeby ściągnęła sobie pani Monika jakąś aplikację, która by ją monitorowała pod kątem aktywności fizycznej w domu i jakieś ćwiczenia na przykład sobie zaaplikowała, znacznie bardziej się przyczyniło do lepszego funkcjonowania odporności. Niektórzy specjaliści słyszałem, że radzą mniej telewizji, laptopa czy telefonu przed snem. Może bardziej książka i ewentualnie rozluźniający gorący prysznic albo kąpiel. Może to pomóc? Tak. Oczywiście, że to oczywiście jest szalenie trudne z tym laptopem czy telefonem. Mówi pan o tym, żeby ułatwiać sobie zasypianie przez brak niebieskiego światła przed zaśnięciem. Tak. Oczywiście takie dane też są. Natomiast co do czasu spędzanego przed komputerem, myślę, że w dobie tego home office'u, który nas wielu obecnie dotknął, może być to szalenie trudne. Uspokajamy w tej trudnej sytuacji. Tu w Trójce staramy się rzetelnie informować, na pewno nie straszyć, a uspokajać i przynosić te również w tych trudnych czasach dobre informacje. Wydaje mi się, że również o stresie powinniśmy pamiętać, że jednak w wielu przypadkach, pracując codziennie, no jesteśmy narażeni na te sytuacje stresowe. Teraz oczywiście no jest się czym denerwować, ale czy właśnie w tej domowej kwarantannie nie lekceważymy tego? No wydaje mi się, że moglibyśmy wykorzystać ten czas na to, by no, troszkę się odstresować, jakkolwiek to banalnie brzmi. No, mam bardzo ambiwalentne uczucia do tego, co pan powiedział, dlatego że jesteśmy tak naprawdę postawieni w sytuacji niezwykle stresującej. Tak. Ja bym je w skali stresu umieścił bardzo wysoko. I myślę, że radzenie sobie z tym stresem w obecnej sytuacji może być dla nas wszystkich szalenie trudne. Bardzo kłopotliwa sytuacja. Ale żeby nie szukać na siłę kolejnych, prawda, powodów do tego. No oczywiście wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji, to bez wątpienia. Z jednej strony zdrowotnej, z drugiej strony też zarobkowej, także jest to stres potężny dla całego społeczeństwa i no, odstresować się, nie wiem, może psychologowie mieliby jakieś dobre rady, jak to robić, ale trzeba pamiętać o tym, że to też na naszą odporność będzie wpływało. Panie doktorze, a czego osoby dbające właśnie o odporność, bo o tym mówimy, powinny szczególnie unikać? Na co jeszcze zwracać uwagę? Trzeba pamiętać, że układ odpornościowy to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest narażenie na drobnoustroje czy na wirusa. I te wszystkie zalecenia o myciu rąk, o odkażaniu rąk, o niedotykaniu tych przedmiotów, których może znajdować się wirus, na kwarantannie i tak dalej, pozostają w mocy i one są wprawdzie, nie jest to czysta immunologia, ale naprawdę funkcje układu odpornościowego mają dużo wspólnego. Jest znakomite stanowisko dwóch świetnych polskich immunologów opublikowane na stronach Polskiej Akademii Nauk i tych z Państwa, którzy bardzo chcą sięgnąć po rzetelną wiedzę, to profesor Jakub Gołąb i Dominika Nowicz takie stanowisko opublikowali, także zachęcam tych wszystkich, którzy się immunologią interesują. To jest rzeczywiście rzetelna wiedza. Tym bardziej, że jest czas teraz właśnie na lekturę fachową i rzetelną, którą polecał doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Feleszko, immunolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pediatra z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki za 11 minut 10. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny.